Polskiego Radia zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będzie płaca minimalna w ochronie zdrowia, rząd przyjął projekt ministerstwa. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym zostanie zawieszony. Ostatni pacjent będzie wypisany w niedzielę. Reforma państwa będzie kontynuowana, ale najpierw trzeba się skupić na rozwoju gospodarczym, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o wprowadzeniu płacy minimalnej w ochronie zdrowia. W ciągu 6 miesięcy na ten cel mają trafić 4 miliardy złotych. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił, że nowe zapisy będą korzystne dla pielęgniarek. Projekt ustawy dotyczący płacy minimalnej gwarantuje minimalne uposażenie pracownikom ochrony zdrowia, poniżej którego uposażenia nie można zejść. Pielęgniarki w tym minimalnym wynagrodzeniu, które mają licencjat, zostają przeniesione do grupy pielęgniarek, które mają studia wyższe, magisterskie. Tym samym podnosimy to minimum dla pielęgniarek z licencjatem. Dla grup salowych oznacza to wzrost wynagrodzenia średnio o 700 zł, a na przykład dla fizjoterapeutów o 1000 zł, mówił rzecznik resortu. Rząd zapowiada, że przyjęty dzisiaj projekt skieruje do parlamentu w trybie pilnym. W niedzielę ostatni pacjent opuści szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Tym samym placówka zawiesi działalność, bo pandemia traci na sile. Stadion Narodowy był pierwszym miejscem, w którym otwarto tymczasowy szpital dla chorych na COVID. Część wyposażenia zostanie zdemontowana, część infrastruktury jednak pozostanie w salach konferencyjnych albo w magazynach na wypadek ponownego wzrostu liczby zakażeń, mówi pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień Michał Dworczyk. W sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala, żeby w sposób prosty, w ciągu kilkudziesięciu godzin można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. Pierwszy pacjent został przyjęty na Stadionie Narodowym 5 listopada ubiegłego roku. Od tego czasu trafiło tam na leczenie 1800 chorych na COVID. W szczytowym momencie w placówce przygotowano 550 łóżek. Operator stadionu myśli teraz o tym, by powoli znów wykorzystywać Stadion Narodowy zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem, mówi prezes PGE Narodowego Włodzimierz Dola. Ażeby mogły odbywać się na nim wydarzenia całostadionowe, konferencje biznesowe. Mam nadzieję, że niedługo polska reprezentacja również zagra na PGE Narodowym. Polska reprezentacja na Narodowym ostatni raz grała prawie 2 lata temu. Karol Surówka, Polskie Radio. Przy stadionie nieprzerwanie funkcjonuje punkt szczepień. Dotąd zgłosiło się tam już 250 tysięcy osób. Reforma państwa jest konieczna, bo jego obecny kształt nie jest przystosowany do warunków politycznych i kulturowych, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że będzie ona kontynuowana, jednak najpierw, jak podkreślał, trzeba się skupić na rozwoju gospodarczym. Służyć ma temu program Zjednoczonej Prawicy Polski Ład. W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Jarosław Kaczyński podkreślał, że program daje szansę na szybkie dojście do poziomu rozwoju przeciętnego w Unii Europejskiej. Mówię o przeciętnej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę liczony siłą nabywczą. W tej chwili to jest 77%, czyli już nie mało. Zaczynaliśmy, wchodząc do Unii, z dużo, dużo niższego poziomu, ale dzisiaj na skutek tych wszystkich wydarzeń, które znamy, jest rzeczywiście możliwość, żeby do końca tego dziesięciolecia to już było przynajmniej około 100. Prezes PiS podkreślił, że byłaby to sytuacja w dziejach Polski niespotykana. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Chiński łazik Zhu Rong wysłał dziś na Ziemię pierwsze zdjęcia czerwonej planety. W minioną sobotę Chiny stały się drugim po Stanach Zjednoczonych państwem, którego lądownik z łazikiem pracuje obecnie na powierzchni Marsa. Dwa zdjęcia powierzchni Marsa wykonane przez łazik Zhu Rong publikują dziś chińskie państwowe media. Prócz powierzchni czerwonej planety widać na nich m.in. platformę lądownika, panele słoneczne i antenę pojazdu. Łazik w najbliższych dniach opuści lądownik i rozpocznie zaplanowaną na 90 marsjańskich dni misję. Na pokładzie ważącego 240 kg pojazdu umieszczono 6 instrumentów badawczych, m.in. kamery, georadar, urządzenie służące do badania składu chemicznego powierzchni oraz stację meteorologiczną. Chińska marsjańska misja Tianwen-1 rozpoczęła się pod koniec lipca ubiegłego roku, kiedy to rakieta Długi Marsz 5 wyniosła w przestrzeń kosmiczną zestaw orbiter-lądownik-łazik. Chiny przyspieszają rozwój programu kosmicznego. Pod koniec kwietnia tego roku uruchomiły pierwszy moduł własnej stacji orbitalnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.